ama burası yanlış adre. Saç çıkmazı. Senle benden bir cacık olmaz. Gönül ister olur olmazı. Hiç umulmazı. En imkansızı, en bulunmazı. Ama burası yanlış adres. Aşk çıkmazı. Senle benden bir cacık olmaz. Senle benden bir cacık olmaz. Senle benden bir cacık olmaz. Gönül ister olur olmazı, hiç umulmazı, en imkansızı, en bulunmazı. Ama burası yanlış adres, aşk çıkmazı. Senle benden bir cacık olmaz.